Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 11. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu Rab peygamberine şöyle emreder. De ki, kul inni ümirtü en abudallâhe muhlisan lehuddîn. Ben Allah'a kulluk yapmakla emrolundum. Bunu söyle. Yani Mekkeli müşriklere, kıyamete kadar gelecek bütün kafirlere de ki, ben yalnız ve yalnız Allah'a kul olmakla emrolundum. Muhlisan lehuddin. Dini sadece ona halis kılarak. Yani din denen bu inanç sistemini koyacak olan, bildirecek olan, yönlendirecek olan yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan müdahalesi işin içine girecek olursa din olmaktan çıkar. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'ini korumuş. Aradan 1400 yıl geçmiş olmasına rağmen binlerce veya milyonlarca kafir Kur'an'a saldırı yapmalarına rağmen Kur'an'ın bir tek ayeti yok edilememiş. Bir ayetin içerisine bir kelime ilavesi yapılamamış veya bir kelime eksiltilememiş. Dini de belirleyen Kur'an-ı Kerim. O dini bize nasıl yaşanacağı, nasıl anlaşılacağı konusunda örnek olan sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. Rabbime kulluk görevini yerine getireceğiz, ibadetimizi yapacağız. Nasıl? Rabbimin istediği şekilde. Hani Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimesinde manastırda yıllarca Allah'a kulluk yapan papazlardan haber verir. Ruhban kelimesiyle ifade eder onu Kur'an-ı Kerim. Ve rahbaniyeten ibtedauha, kendiliklerinden bir ruhbanlık uydurdular diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kendi uydurdukları ruhbanlığa da uyum sağlayamadılar. Çünkü fıtrata aykırıdır. Din Allah'ın indirdiği şekliyle uygulanırsa kolaydır ve rahattır. Kendiliklerinden efendim bu dünya nimetidir demiş özellikle Katolikler. Biz evlenmeyiz. Evlenmemek ayrı şey, papazlar evlenmez demek ayrı şeydir. Bir insan da, bir Müslüman da evlenmeden yaşar, bu dünyadan çeker, gider mi gider. Ama evlenmek yasaktır hükmünü koymak, işte o din dışı bir hüküm koymaktır. Ona da riayet edemediler diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a kulluk, Allah'ın rızasını aramak, Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde olacaktır. İşte burada bu ayet bunu ifade ediyor. Dini yalnız Allah'a halis kılarak, Allah'a kulluk yapmakla, ibadet etmekle emrolundum de diyor. Şimdi bu ayeti ben okuyorum, sen okuyorsun, biz okuyoruz. Biz de aynısını söylüyoruz. Biz kula kul olmayız, Allah'a kul oluruz. Allah'a kul olurken de kuralı biz koymayız. Rabbimiz koyar. Öğle namazının farzı 4 rekattır. Bitti. Sabah namazının farzı 2 rekattır. Bitti. Akşam namazının farzı 3 rekattır. Bitti. Yahu 3 değil de 33 kılacağım akşam namazının farzını. Olmaz. Rabbim tarafından kabul değil. Rabbimin istediği şekilde hareket etmektir. Bu bizim hayatımız için de geçerlidir. Kendi o hayatımızda. Yani işçi işveren münasebetlerinde, amir memur münasebetlerinde, komutan er münasebetlerinde, komutan ere diyor ki şunu al gel. O da diyor ki efendim bundan daha iyi olan ben şunu getirdim sana. Oğlum ben sana neyi getir dediysem onu getireceksin. Der o. Patron işçisine diyor ki şunu al gel. Getir. O da efendim bunu dediniz ama bu alüminyumdandı, bu altındandı. Oğlum buraya alüminyum lazım. Oraya girmez altın. Altın orada olmaz. İş yapmaz orada. Yani her şeyi daşı gediğine koymak gerektiğinde gediğe koyulacak taşı getirmiyor da koyulmayacak ama yakuttan bir taş getiriyorsa bile o değerli değildir. Oraya lazım olandır. Baş ağrımızı dindirecek bir hapı getirmiyor da vallahi Amerika'dan gelmiş, Avrupa'dan gelmiş, şu kadar $1000 bu ilacı getirdim ama benim hastalığımla alakası yok bunun. Yani istediğiniz gelmezse, istenmeyen gelecek olursa o sizin hoşunuza gitmediği gibi Allah Celle Celaluhu'ya olan ibadetlerimizde de biz onun dediği, emrettiği, sevgili peygamberimizin de uyguladığı şekilde yaparsak Allah'ın rızasını kazanırız. Daha neyle emrolunduk? Ve ümirtü li en ekune evvelel müslimin. Allah'a teslim olanların ilki olmamla emrolundum. Yani Rabbim bana Müslümanların ilki olmamı emretti. Sevgili Peygamberimiz peygamber olarak görevlendirildi ve ilk Müslüman olan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz ilk Müslüman değiliz ama yaptığımız bütün işlerde öncülerden olmaya gayret gösterelim. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada, çağımızın ilklerinden, öncülerinden olmak için gayret gösterelim. Hani es-sabikun es-sabikun, ulaikel mukarrabun. Önden gidenler, önde gidebilmek için müsabaka yapanlar, yarış yapanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet kerimede ve sabiqu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin. Rabbin rahmetine ve cennetine doğru müsabaka yapınız, koşunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Kul yine söyle. İnni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer ben Rabbime isyan edecek olursam o büyük günün azabından korkarım de onlara. Ben isyan edemem. İsyan edersem o büyük günün azabından korkarım de onlara. Yani biz şimdi aynı ayetleri kendimize inmiş gibi iman edeceğiz ve de okuyacağız, anlatacağız. Bak biz isyan yapmayız. Haram yemeyiz. Hortum işine girmeyiz. Hazineyi talan etmeyiz. insanlara zarar vermeyiz. Çıkarımızdır diye başka ülkenin, başka dinden, başka dilden, başka renkten insanlarına da zarar vermeyiz. Buna dikkat çekiyorum yalnız. Siyasilerimizin yanlış kullandığı bir kelime var. Ülkemizin çıkarı için, ülkenin çıkarı başka bir şahsın veya ülkenin zararına olmadan olmalı. Benim çıkarım başkasına zarar vermemelidir. Nasıl ki havayı hep beraber soluyoruz, kimse kimseye zarar vermiyor. Güneşi hep beraber ısı ve ısısı ışığından yararlanıyoruz. Zarar vermeden yapıyoruz bunu. Şahsımızın, ülkemizin, yakınlarımızın çıkarını düşünürüz ama bu çıkar başkalarına zarar vermemelidir. Bunları yapacak olursak, zarar verme tarafına gidersek, Rabbimin yasaklarını çiğnersek, isyan etmiş oluruz. Ondan da korkarım ben, yapamam ben diyeyim. Yani ben uyuşturucu kullanamam. Niye? Ben Allah'tan korkarım. Ben yalan söyleyemem. Niye? Ben Allah'tan korkarım. Ben haram lokma yiyemem. Ben Allah'tan korkarım. Ben zina edemem. Ben Allah'tan korkarım deyiverin. Diliniz böyle alışsın. Çünkü Rabbim öyle deyin diyor. Kul Allah a'budu muhlisan lehu dini. Önemine binaen tekrarlanıyor. 14. ayet-i kerimede, daha önce geçen ayet-i kerimede 11. ayet. 11. ayet. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehu din idi. Oradan 14. ayet. Kul Allah a'budu. Fark şurada yalnız. Mana itibariyle aynı şeyi çağrıştırıyor da. 11. ayet-i kerimede kul inni umirtu. Ben emrolundum Allah'a kulluk yapmak. Dini ona halis kılarak Allah'a kulluk yapmakla emrolundum diyordu. Burada hem kelimeler azalmış, cümle kısalmış. Allah'a a'budu, Allah'a kelimesini öne almış. Aslında a'budullah'a, cümle kurarken fiil önce, onun mef'ulü arkasından gelirken mef'ulü öne almış. Diyor ki Allah'a a'budu. Bunun anlamı şu: yalnız ve yalnız Allah'a ben kulluk yaparım. Bunu Fatiha suresinde tekrarlıyoruz. İyyâke na'budu. Biz ancak sana kulluk ederiz diyoruz. Burada da Allah'a a'budu. Aslında normal cümle kurumunda a'budullâhe olur. Ama önemine binaen bazı kelimeleri Türkçe'de de öne alırız ya, burada Allah'a a'budu. Ancak Allah'a ben kulluk yaparım. Nasıl? Dini Allah'a halis kılarak. Biraz önce 11. ayette söylediğim gibi. Yani Allah'a kulluk yaparken de benim esas aldığım kurallar Allah'ın dininde bildirdikleridir. Yoksa ben Allah'a kulluğu kendi aklımla belirleyip ona göre hareket edip Cenab-ı Allah'a da buyur böyle kabul et, kabul etmem diyor. Benim koyduğum kurallar içerisinde bana kulluk yapacaksın. O kuralları da ben bu İslam dini ile sana bildirdim. Fa'budu ma şi'tüm min dunihi. Allah'tan başka, yani Allah'ın dışında ilahlardan dilediğinize kulluk yapın. Ben Allah'a kulluk yaparım.